यो वाय दक्षरंगार्गी आविजित्वास्मा लोकात् प्रीति सकृपणा। वृदारण्य का मंत्र है, इसका विस्तार बड़ा सुंदर किया है मधुसूदिनी, इसलिए मधुसूदिनी देखिए। तथा च तोपि कृपण माभू किंतु सर्वान अर्थ निर्वर्तक आत्मज्ञानोत्पादकम निष्काम कर्मयोगम एव अनुतिष्ठित अभिप्राय। ये अभिप्राय बोल दे श्रुति के बाद। यथा ही कृपणा जनाः, जिस प्रकार से जो कृपण लोग होते हैं वे क्या करते हैं, अति दुखेन धनम अर्जयन्तो, बहुत कष्ट करके धन को अर्जन करते हैं, इकट्ठा करते कमाते हैं। यत् किंचित् दृष्ट सुखमात्र लोभेन, लेकिन वह करते क्या है, यत् किंचित् दृष्ट सुख का लोभ से दानादि जनित महत् सुखम अनुभवितुम न शक्नुवन्ति। दानादि नहीं करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते, दान में कोई दृष्ट सुख ही नहीं। दान करेंगे तो पुण्य होगा, पुण्य का फल कब मिलेगा भगवान जाने, जाएगा बैंक बैलेंस में चला गया, अभी ऐसे अकाउंट में जा रहा है जिसमें से निकाल ही नहीं सकते, प्राप्त नहीं करते, कुछ लाभ ही नहीं, जठवा है नहीं ना दान आदि का। इसीलिए बड़ा कष्ट से अर्जित धन को वह दृष्ट सुखों में लगा देते हैं, किंतु दानादि जन्य महत् सुख के लिए उपयोग नहीं करते हैं। न शक्नुवन्ति, कर ही नहीं सकते, यदि आत्मानमेव वंचयन्ति, इस प्रकार से वे एक तरह से अपने आप को ठग ले रहे हैं। तथा ठीक उसी प्रकार से महता दुखेन कर्माणि कुर्वाणः, महान कष्ट करके वैदिक कर्मों कार्यों को कर रहे हैं, करके क्या करते हैं, क्षुद्र फल मात्र लोभे, स्वर्ग आदि क्षुद्र फल अनित्य फल मात्र का लोभ से परमानंद अनुभवेन वंचिता, परमानंद का अनुभव के योग्य त्याग तपस्या को, कर्म त्याग कर फल त्याग आदियों को वो नहीं कर पाते हैं, अतएव परमानंद अनुभव से वे लोग वंचित ही। अहो दौर्भाग्यम मौढ़ तेषाम कर्मण पदेन द्वैतम, ये उनकी दौर्भाग्य है, इनकी मूढ़ता है, यही इस कृपण पद के द्वारा श्रुति यहाँ कह रही है। इस प्रकार से समत्त बुद्धि की स्तुति भी हो गई और समत्त बुद्धि रहित लोगों को कृपण कहकर निंदा भी कर दिया गया। समत्त बुद्धि युक्ता सन स्वधर्मम अनुतिष्ठन यत् फलम प्राप्नोति तच्छृणु भाष्य। समत्त बुद्धि युक्त सन, समत्त बुद्धि से युक्त होकर के स्वधर्मम अनुतिष्ठन, स्वधर्म का अनुष्ठान करते हुए यत् फलम प्राप्नोति, जो फल प्राप्त करता है तत्क्षण उसको सुनो। बुद्धि इति अगला श्लोक आरंभ होता है। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो जहाति, काम्य और निषिद्ध कर्मी को कृपण तो का कथन करने के द्वारा निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता का कथन करते हुए प्रस्तुति कह दिया गया, और अब उसी को दूसरे तरीके से सिद्ध कर रहे हैं। क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, पहले साधनों का एक साधन की निंदा से दूसरे साधन की श्रेष्ठता, और अब फलों को लेकर कर्म का फल से योग का जो फल है वह विलक्षण है, श्रेष्ठ है, ऐसी स्थिति कर रहे हैं। क्योंकि आप नित्य कर्म कर रहे हो तो भी क्या नियम है, धर्मेण पापम अपनुदत, धर्म से क्या होता है, पाप ही दूर होता है। नीलकंठी योग सिद्ध सिद्ध्य दूसरी पंक्ति नन बुद्धि युक्त करो फिर दुष्कृतम तेज तुम धर्मेण पाप अपनुदत की श्रद्धा है। बुद्धि युक्त कर्म के द्वारा भी हम दुष्कृत को तो त्याग ही देते हैं, तब कहते कि नहीं ये तो ऐसा विलक्षण है सुकृत को भी नष्ट कर देता है, कि सुकृत भी क्या है, पुनर्जन्म का कारण। धर्मेण पापम अपनुति कह दिया तो पाप मात्र को निवृत्त करता है शर्त वाले लेंगे, और यदि आप निष्काम कर्मियों करोगे तो पाप तो नष्ट हुआ साथ साथ पुण्य भी नष्ट कर देगा। जब पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी, एक भी रहेगा तो जन्म मिलेगा, ये समस्या है ना। इसलिए श्लोक में कहा सुकृत दुष्कृत उभे जहाती बुद्धि युक्त एदार्श बुद्धिया समत्व बुद्धिया और समत्व श्रेणी बुद्धि युक्त होकर जो निष्काम कर्म योग रूपी बुद्धि से युक्त होकर व्यक्ति कर्म करता है वह सजहाती वह त्याग देता है क्या इसी लोक में रहते वक्त इसी शरीर में रहते वह सुकृत दुष्कृत जहाती सुकृत और दुष्कृत दोनों को नष्ट कर डालता है त्याग देता है। तो कैसे कर देगा कर्म से तो मैंने निष्काम कर्म से पुण्य पाप दोनों का नष्ट हो सकते तो ब्रह्म ज्ञान का फल है नहीं पुण्य पुण्य स्पृशता न प्रिया प्रिय स्पृशता मंत्र है बस कर दे न पुण्य पुण्य स्पृशता हमने तो उसकी व्याख्या तो वो तो ब्रह्म ज्ञान का फल है। आप निष्काम कर्म का फल कैसे करें सुकृत दुष्कृत जाति तब आप समझना पड़ता है सत्व शुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति द्वारा सुकृत दुष्कृत जाति तस्मात इसलिए योगाय युज्यस्व घटस्व एतार्ष समत्व बुद्धि योग के लिए एतार्ष निष्काम कर्म योग करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। योग कर्म सुकौशल क्योंकि योग ही कर्म में कुशलता है। कर्म की कुशलता क्या है यही है कर्म करने में कुशलता कि ऐसा आप कर्म करो जिसे बंधन ना हो कर्म से भागो नहीं कर्म करो इस तरीके से जिसे बंधन ना हो संसार प्राप्ति ना हो यही कर्म की कुशलता है। और वो क्या है वो निष्काम कर्म योग कि निष्काम कर्म योग करोगे तभी आप कर्म का फल बंधन से मुक्त हो जाए क्योंकि कर्म का स्वभाव क्या है बंधन में डालना कर्म का स्वभाव है बंधन में डालना। और यदि आप निष्काम कर्म योग को अपनाओगे वह कर्म कुशलता पूर्वक कर दिया कहा जाएगा इसीलिए क्योंकि वह कर्म भाव को बंधन में डालने वाला नहीं है किंतु मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाला हो जाता है। इसलिए का योग कर्मसु कौशल भाष्य बुद्धि युक्त समत्व विषया बुद्धिया युक्त समत्व विषयणी जो बुद्धि कही गई है पूर्व श्लोकों में वो उन श्लोकों में कहा हुआ जो बुद्धि है उससे युक्त बुद्धि युक्त पुरुष सह जो व्यक्ति पूर्वोक्त समत्व बुद्धि सिद्ध सिद्ध समुत्वा समत्व योग उच्चते तार समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग रूपा जो है योग से जो युक्त है स वह व्यक्ति जहाती मन परित्यजती वो त्याग देता है अर्थात नष्ट कर डालता है किस चीज को और कहां कहते यह अस्मिन लोक है यहां पर इस लोक में ही वह त्याग मन यही रह जाता है उसका सारा पुण्य पाप ये नियम है ना ब्रह्म ज्ञानी का पुण्य पाप कहां जाते हैं है? हाँ दोषारोपण आदि करने वाला निंदा करने वाला परेशान करने वाले को पाप मिलता है सेवा करने वाले स्तुति करने वाले पूजा करने वाले को पुण्य मिलता है इसलिए यही रह गया उसका पुण्य पाप क्यों तो ब्रह्म हो गया वो तो आने जाने वाला रहा नहीं इसलिए जो शेष पुण्य पाप है इस क्रियमाण पुण्य पाप वो यही इन लोगों को मिल जाता है सेवकों को और निंदकों को मिल जाता है पुण्य पाप इसलिए यही यही पर उसने त्याग दिया यहां पर उसने त्याग दिया उसको दूसरे ने चाट दिया यही तो हुआ याज्ञवल्क ने उल्टी करके त्याग दिया वेद को जो पढ़ा था गुरु से अब गुरु ने शिष्यों को आदेश दिया बाकी सब तित्री बन जाओ और तित्री बन के उस वेद को उन्होंने खा लिए इस ग्राम तैत्रीय संहिता हो गया तैत्रीय उपनिषद तैत्रीय कृष्ण यजुर्वेद नाम हो गया क्यों जब खाया तो क्रम से नहीं ना वो मंत्र इधर उधर हो गया तो उल्टी जब कर दिया मंत्र मिक्स हो गया वो मिक्स मंत्र को मिक्स मिक्स खा गए वो है या नहीं इसलिए वो ब्राह्मण पूरा लगातार और मंत्र लगातार क्रम ऐसा नहीं रह गया एक दो ब्राह्मण है फिर मंत्र फिर ब्राह्मण फिर मंत्र खिचड़ी हो गया वो इसे उसका नाम कृष्ण रख दिया कृष्ण यजुर्वेद केवल ब्राह्मण लगातार है ब्राह्मण भाग पाठ फिर मंत्र भाग का पाठ लगातार है तो उसका हम शुक्ल यजुर्वेद का जिसको बाद में याज्ञवल्क्य ने सूर्य से प्राप्त किया ज्यादा तेज खोपड़ी वाला होना भी खराब होता है। देखो गुरुओं के शाप की ग्रस्त हुए जितने भी पहले भी कहानियां है, ज्यादा बुद्धिमान होकर गड़बड़ कर देते हैं। पदपादाचार्य का भी यही हाल हुआ, शंकराचार्य जी के सामने अपने आप बचा बुद्धिमान मानते थे और शंकराचार्य जान बुझे ब्रह्म सूत्र की टीका लिखने दे दिया उसको, शंकराचार्य जी को उसके अहंकार बटाने के लिए जान तेरे से ये श्रेष्ठ दिखा दिया जान करके। यदि भी उस समय उसको दंड मिल गया, एक बार पाठ में आसव आके बैठे त्रोटक आचार्य नहीं आए तो उन्होंने पाठ चालू कर दो, हो गया हो तो ऐसे बैठता है तो पुस्तक हाथ में नहीं होता है, वो तो अनपढ़ है, अंगूठा चापता हो, इसलिए अहंकार उन्होंने कहा आप पाठ चालू कर दीजिए। शंकर आंख बंद किया, उसके अंदर पूरा ज्ञान जागृत कर दिया त्रोटक, और त्रोटक चंद में वेदांत को गाते हुए आए हो, एक विलक्षण छंद जो उससे पहले कभी सुना ही नहीं किसी ने उस छंद को, ऐसे छंद का निर्माण करके उसमें गाने लगे जिसने उस छंद का नाम उनके नाम से त्रोटक छंद। पद्माचार्य देखते रह गए, ये कहां से बोल रहा संस्कृत, अनपढ़ आदमी हर सारा वेदांत बोल रहा है। इसे दो बार उसके अहंकार पर छोड़ दिया, वेदांत में अनशन भी कर दिया गुरु पूरा, तब कहे चलो तुम ही ब्रह्म सूत्र टीका कर दे और सुरेश्वराचार्य तुम ब्रजाण्य पर वार्तिक लिख दे। ये होता है ना, इसे जितने भी ऐसी कहानियां सब जगह ऐसे ही मिलेंगे। याज्ञवल के साथ वैसे ही हुआ, अन्य शिष्यों के पास अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता था, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरा अकल बहुत तेज है। किसी प्रसंग में ऐसे उसने बोला क्या जरूरत है इन लोग हम सब कर लेंगे, अच्छा इतना अहंकारी हो रहा है, उसने सब विद्या दे दो मेरे को बोल दिया, जो मैंने दिया है तुमको विद्या सब दे दो वापस। कैसे देगा वो, भोजन खाया हुआ था वो भी ऐसे ऐसा था हम समर्थ भी, संकल्प कर अन्न में उसको बिठा दिया वेद को और उल्टी कर दिया, तब अन्य शिष्यों ने तृतीय बन के खाए। अस्मिन लोके इसे दूसरे खा जाते हैं पुण्य पाप को विद्वान के, इसी लोक में छोड़ देता है, मैंने वो एक तरह से उसके दृष्टिकोण वो उसके लिए नष्ट प्राय हो गया और इसे दूसरे लोग उसे ले जाते हैं। तस्माद यो विज्ञस्व श्री भाष्कर कहते हैं परित्यजति जाति करती अस्मिन लोके उभे दोनों, कौन दोनों, सुकृत दुष्कृत है पुण्य पापे, पुण्य और पाप। जैसे आप यदि फलाकांक्षा रहित होकर कर्म नहीं करेंगे फिर भी मान लो आप काम और निश्चित कर्म को नहीं कर रहे हैं कि नित्य निमित्त को कर्म कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, नित्य निमित्त कर्म पापों को ही नष्ट करेंगे पुण्यों को नहीं। लेकिन आप नित्य और निमित्त कर्मों का फलाकांक्षा भी छोड़ दोगे तो पाप भी खत्म हो जाए। इसे उभे सुकृत दुष्कृत यही विलक्षणता है, केवल हम कहें हम काम कर्म त्याग दिया निश्चित कर्म त्याग दिया मैं क्या नित्य नित्य कर्म कर रहा हूं इसे मैं मुक्त हो जाऊंगा, यही मीमांसकों का सिद्धांत है। मीमांसकों का यही कहना है कर्म से मोक्ष हो जाएगा, काम और निश्चित कर्म मत करो कभी, नित्य निमित्त कर्म को करते रहना पाप नष्ट हो जाएंगे और जो पुण्य है भोग तो नष्ट हो जाएगा। और उनके पास बहुत सुंदर न्याय है कुशलपाद न्याय, आजकल की भाषा में ड्रम न्याय, ये कह सकते ड्रम न्याय है, आजकल ड्रम बना दिया ना गेहूं को रखने का, 5 के 50 किलो बड़े बड़े ड्रम होते हैं, 5 50 किलो के 100 100 किलो 200 किलो के ड्रम होते बड़े ड्रम में नीचे का आउटलेट होता है, नीचे खोला रहता है दरवाजा, ऊपर में भी दरवाजा, ऊपर में भरते जाओ नीचे से निकालते जाओ फिर भरते जाओ निकालते जाओ भरते जाओ निकालते जाओ, लगातार चलते रहता है। अरे आप भरना बंद कर दो तो निकालते निकालते एक दिन क्या हो जाएगा, खाली ड्रम खाली। इसी प्रकार ये जो काम कर्म हम करते हैं और प्रतिष्ठित कर्म करते क्या है भरना, और भोग तो भोग ही रहे पुण्य पापों को। अब इसलिए कुमार भट्ट का कहना है आप भरना बंद कर दो और माल मत डालो, अरे काम कर्म और प्रतिष्ठित कर्मों को मत करो, केवल नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहेंगे पाप खटाखट खत्म होते जाएगा, बचाओ पुण्य रूपा गेहूं खाते जाओ भोग लो, अब पुण्य खत्म हो जाएगा मोक्ष हो गए। लेकिन हम आचार्य शंकर पूछते हैं आपको मालूम है क्या आपका कितना पुण्य है कि भोग के खत्म कर दोगे, अब ये भी मालूम है कि कितनी पाप है कि कितने जन्म नित्य नैमित्त कर्म करने के बाद सकल पाप नष्ट हो जाएंगे, इसकी कोई गिनती किसी को मालूम नहीं। अनंत है, अनंत जन्म हो चुके हैं, लेकिन अनादि संसार है ये, कि उनके अनुसार ही फंस जाएंगे वो, कि उनके यहां संसार की उत्पत्ति हुई नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं है संसार का, डेट ऑफ डेथ भी नहीं है संसार का, ये ना नष्ट होने वाला प्रलय नहीं मानते वो, उत्पत्ति भी नहीं मानते सृष्टि का, अनादि संसार अनंत काल तक चलते रहता है। फिर अनादि संसार में तुम्हारा जन्म भी अनादि काल से हो रहा है ना, तो कितनी हुई होगी और फिर कितना पुण्य होगा कितने पाप होगा, और वर्तमान में तुम्हें कैसी जानकारी हो जाएगी, और ये कैसे तुम कह देते हो हम नित्य और निषिद्ध और काम कर्म नहीं करेंगे, नित्य और नियमित साथ न पाप नष्ट हो जाएगा, पुण्यों को भोग के खत्म कर दाऊंगा, मोक्ष हो जाएगा, ये कल्पना है केवल तुम्हारी, असंभव है। यानी यहां इसमें संभव है, हम कहते नित्य नियमित कर्म का भी जो निष्काम कर्म कर रहे हो वो भी निष्काम भाव से करना, कि नित्य और नियमित कर्म भी फल देते हैं कर्मत्वादेव, इसे उसके लिए उसके अर्थवाद में कहीं भी जो फल है उन फलों को आकांक्षा न करोगे तो वे नित्य नियमित कर्म क्या करेंगे, अंतकरण की शुद्धि करेंगे। अंतकरण शुद्ध होगा तो ज्ञान उदय होगा, ज्ञान से पुण्य पाप नष्ट होगा। अशुद्धि आसान है, शुद्धि आसान है और ज्ञान उत्पन्न होना आसान है, ये दो काम कर देंगे तो सब काम हो जाएगा ना। एक व्यक्ति ने बनाया चित्र, नीचे लिख दिया, जिस व्यक्ति को इसमें अपना चेहरा नहीं दिखता वह मूर्ख है, लिख दिया। जो जाए और देखे अपनी चेहरा खोजे, चेहरा काम के पेंटिंग में चेहरा दिखेगा क्या, दर्पण है क्या, वो कहा दिखता है, हाँ सब सोचे हम तो मूर्ख हैं, गजब हो गया, क्या करे। एक आदमी आया बुद्धिमान, उसने सोचा इसे लिखने का मतलब है चित्र नहीं है, चित्र के पीछे कुछ और है, ये चित्र को हटाना पड़ेगा, हटाया कैसे, देखा पेंटिंग है, उसे दिमाग लगाया, नहीं ये पेंटिंग दर्पण पर बना हुआ होगा तभी ऐसी दिखाया, तो बुद्धि कहाँ गई उसकी, किसी की नहीं गई। धैर्यवान पुरुष है ना, वो सोचता है समझता है, ये पंक्ति लिखने का पीछे रहस्य जरूर है। उसने क्या किया, वो लाइन जहां लिखा उतना हिस्सा छोड़ के बाकी से में तेजाब डाल के मिट्टी का तेल डाल के धीरे धीरे पूरा साफ कर दिया, पेंटिंग को निकाल दिया, पहले तो चित्र निकल गया तो काला काला दिखा, तो बैकग्राउंड बनाया था उसको भी निकाला, तारकोल टाइप का कुछ था वो हार्ड निकालने के बाद दर्पण, अब उसमें चेहरा दिखा, अब नीचे उसने और नीचे लिख दिया, जिसने बनाया था और ये पंक्ति लिखा था वो मूर्ख है और मैं ज्ञानी हूं, यही हम लोगों का हाल हो रखा है ना। बुद्धि तो शुद्ध, दर्पण है, उस पर अज्ञान रूपी आवरण रूपा मल कालिक पोत दिया, और कालिक रूपा मल आवरण के ऊपर मल और विक्षेप रूपा सारा संसार के विषयों की वासनाओं को डाल दिया, चित्र बनाया, संसार का चित्र बिठा दिया, और ऐसा चित्र उसमें लगा दिया है कि मेरे भाई, मेरे बहने, मेरे पिता, मेरा वो, मेरा ये, मेरा वो, सारा लफड़ा उसमें चित्रीकरण हो चुका है, किसमें, इस अंतकरण रूपी दर्पण के ऊपर। अब जब तक इस चित्र को हटाएंगे नहीं तो अपने स्वरूप का अनुभव कैसे होगा, तो इस चित्र को हटाना, इस चित्र का आधारभूत जो परत को हटाने पड़ेंगे तभी जाकर के अंतकरण शुद्ध होगा। शुद्ध है ही, उसको शुद्ध करने का मतलब इतना ही होता है, उसे ऊपर डाला हो मल को हटाना है, दर्पण को शुद्ध करो, कहते अरे दर्पण को क्या शुद्ध करूंगा, तो शुद्ध है ही नहीं, दर्पण पर बैठो धूल को मल को हटाना होता है। उसी प्रकार यहां पर भी है, ये जो निष्काम कर्म करता क्या है, हमारा अंतकोण रूपी दर्पण जिसमें सात्विक वृत्तियां अपने प्रकाश चैतन्य को अनुभव कर पावे, ऐसे अनुकूल शुद्धिकरण करना उसके लिए निष्काम कर्म योग ही उपयोगी। इसलिए कहते हैं भाष्यकार, सत्य शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारे ये कैसे करेगा, निष्काम कर्म योग सुकृत दुष्कृत को नाश कैसे करता है, कहते सत्य शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारे साक्षात रही, नहीं तो कर्म से मोक्ष सिद्धांत हो जाएगा, ज्ञान से मोक्ष खत्म, जिसे साक्षात नहीं होता, ये जो निष्काम कर्मयोग बुद्धियोग बुद्धियोग जो पुरुष है वह बुद्धियोग का अपनाता है तो समुद्धियोग का अपनाता है तो उसे सत्व शुद्धि होगी। सत्व शुद्धि से अंतगण शुद्धि से ज्ञान प्राप्ति होगी, ज्ञान प्राप्ति से ये सुकृत दुष्कृत दूर हो जाए नष्ट हो जाएंगे। यतः जिसलिए ऐसा है तस्मात इसलिए समत्व बुद्धि योगाय युज्यस्व। तस्मात योगाय मैंने कौन सी योग? समत्व बुद्धि योगाय युज्यस्व घटस्व। तैयार हो जाओ, अपने मन बुद्धि को तैयार करो। चिड़ियन ने चुन खेत लिया फिर पछतावे का होवत, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहां तो सो। है ना भजन, वो जागत है तू सोवत है, हैं? जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत। उसमें लिखा है शरीर बुढ़ापे में पहुंच गया, अब सोच गया मैं संस्कृत पढ़ लेता तो ब्रह्म ज्ञान हो, पढ़ लेता थोड़ा उपनिषद पढ़ लेता, क्या फायदा सोचने से। जब चिड़ियन ने चुन खेत लिया फिर पछतावे का होवत है। सारी जिंदगी चिड़िया कौन है? तुम्हारे परिवार के लोग, उन्हें शरीर तुम्हारा मन बुद्धि अहंकार शरीर की खेती को चुग लिया, पूरा नोच के खा गए, अरे बुढ़ा हो गया यूजलेस, फिर पछतावे का होवत है। अब पछताने से क्या फायदा होगा? पाप गटरी शीश पर सड़ी, पाप गटरी गटरी शीश पर चढ़ी, पुण्य नाम का लेश नहीं, फिर चले मुक्ति मार्ग पे का होवत है फिर पछताए। पाप की गटरी सर पे चढ़ा के आ गया, पुण्य लेश मात्र में नहीं है और मुक्ति मार्ग पर चल कर सोच रहा है मुझे मुक्ति मिल जाएगा, नहीं हो सकता। इसलिए भाष्यकार कहते हैं घटस्व तैयार हो जाओ, अभी तुम जवान हो अर्जुन, बुढ़ापे आने से पहले काम कर ले, बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला, अभी तैयार हो जाओ। क्योंकि जिस योग को मैं अपनाने कह रहा हूं वह योग क्या है? योगो ही कर्मसु कौशलम। ये जो मैं योग कह रहा हूं समत्व योग बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग, वह कर्मों में कुशलता का दूसरा नाम है। क्या है वो कौशलम? कहते स्वधर्माख्येषु कर्मसु वर्तमान से या सिद्ध सिद्ध समत्व बुद्धि ईश्वरार्पित चेतस्तया तत् कौशलम कुशल भाव। स्वधर्माख्येषु कर्मसो, कर्मसु की व्याख्या पहले स्वधर्म नामक जो कर्म, स्वधर्म का मतलब क्या? अपने वर्णाश्रमानुसारेण श्रुति स्मृतियों में विहित जो कर्म, उन कर्मों को लेना, उनमें भी नित्य और नैमित्तिकों को ही लेना, काम्य प्रतिष्ठ को नहीं। कर्मसु वर्तमानस्य, उनमें जो आपकी बुद्धि कैसी है, विद्यमान बुद्धि कैसी है, उनमें विद्यमान सिद्ध सिद्धियो समत्व बुद्धि, उनमें आपकी जो सिद्धि और असिद्धि के प्रति जो समत्व बुद्धि विद्यमान है और ईश्वरार्पित चेतस्तया ईश्वर के लिए अर्पित बुद्धि से किया जाना है जो, यही उन कर्मों में उसकी कुशलता है, योग है। तत् कौशलम कुशल तद्धि कौशलम यत् बंधन स्वभावानि अपि कर्माणि समत्व बुद्धिया स्वभावात् निवर्तन्ते। यही उसकी कुशलता। क्या कुशलता है? जो कि बंधन स्वभाव वाले कर्मों को आप समत्व बुद्धि द्वारा उसके स्वभाव को भी परिणाम कर दे, बदल दिया उसके स्वभाव, स्वभाव में परिवर्तन ले आया। कर्म का स्वभाव क्या है? बंधन स्वभाव। यत बंधन स्वभावान्य भी कर्माणि, जो बंधन स्वभाव वाले होने पर भी इन कर्मों को आपने समत्व बुद्धि के द्वारा स्वभाव को स्वभावात निवर्तन्ते, स्वभाव से उनको निवृत्त करा दिया। तस्मात इसीलिए समत्व बुद्धि युक्त भवा तम, इसे तुम समत्व बुद्धि से युक्त हो जाओ, ये यहां पर भगवान अर्जुन को कहना चाह रहे हैं। क्योंकि कर्मजन्य जो फल है वह बंधन का कारक सामान्य रूपेण होता ही है। सामान्य रूपेण जब फलाकांक्षा हो किसी प्रकार का विफलाकांक्षा अर्थवादस्थ हो या विहित हो, किसी प्रकार की विफलाकांक्षा होती है निश्चित रूपेण व कर्म जन फल बंधन कारक होता है। इसे उसे त्याग कर ही बुद्धियुक्त होकर मनुष्य बुद्धिमान को करना चाहिए। यस्मात् क्योंकि भाष्यकार कहते हैं अगले श्लोक की अवतरणिका, यस्मात् कर्मजमिति युज्यस्व घटस्व बुद्धियुक्तो भव, ऐसा करते खड़े हो जाओ युद्ध के लड़ने के लिए। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधा विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं फलं त्यक्त्वा हि, यस्मात् कर्मजं फलं त्यक्त्वा मनीषिणः बुद्धियुक्ता, मनीषिणः बुद्धि से जो मनीषी है, विद्वान लोग है, बुद्धिमान लोग हैं, वे क्या करते हैं? जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर के अनामयम पदम गच्छन्ति। जो अनामय पद है, अनामय पद कौन है? आमय किसको कहते हैं? रोग को। आमयम रोगः, अनामयम निरोगः। रोग क्या है? संसार ही रोग है, भव रोग। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? भव रोग। भव मने भवन्ति अस्मिन्, भवन्ति अस्मात्, भवन्ति येन इति भवः, येन इतो वायमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यस्मिन् प्रयन्तपि संविशन्ति, है ना? भवति अस्मात्, भवन्ति अस्मिन् या और भवति यस्मिन्, दोनों तीनों लेना है। यस्मात् येन यस्मिन् भव, उसका नाम भव, वही रोग है। भव एव रोग इति भव रोग, संसार रोग, जन्म रूपी बंध। इसे भाष्यकार क्या कहेंगे? जन्म एव बंध, यदि जन्म बंध, तस्मात् विनिर्मुक्ता मनीषिणः, उससे मुक्त होकर के ये मनीषी लोग अनामयम पदम गच्छन्ति। अनामयम आमयम रोग, आमय आसमानता माया कार्य थी, आमय आमय आसमानता माया कार्य इति आमय विपत्ति, अर्थात परिणाम अपक्षयादि विशिष्ट चाहते अस्थि वर्धते परिणमते अपक्षयते विनश्यते। तर विशिष्ट रोग एतर परिणाम अवक्ष विशिष्ट का नाम ही रोग है। उस रोग से वह रहित पद को प्राप्त, पदम पद्यते गम्यते ज्ञायते इति पदम ब्रह्म तद गच्छन्ति प्राप्त होती, उसे प्राप्त कर जाते हैं, स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये इसका अर्थ है। भाष्य कर्मजं फलं त्यक्त्वा इति व्यवहितेन संबंधः, कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा, है ना? बीच बुद्धियुक्ता और ही दो शब्द है, इसलिए कह दिया व्यवहित से संबंध जोड़ लेना, कर्मजं फलं त्यक्त्वा, ऐसा अन्वय कर देना। अर्थात इष्टानिष्ट देह प्राप्ति कर्मजं फलं, इष्ट देह की प्राप्ति या अनिष्ट देह की प्राप्ति, यही कर्मजन्य फल है। देह प्राप्ति ही कर्मज फल है, इष्ट देह प्राप्त हो रहा है या अनिष्ट देह प्राप्त हो रहा है, वही कर्मजन्य फल है। कर्मभ्यो जातम इति कर्मजम, भाष्कर उत्पत्ति कर दिखा रहे, कर्मभ्यो जातम इति कर्मजम, कर्मणा जातम नहीं लेना एक वचन, भाष्यकार बड़े सतर्क है, कर्मणा जातम कर्म कर्मभ्याम जातम नहीं, कर्मभ्यो जातम, कि एक कर्म से एक जन्म नहीं मिलता, दो कर्म से एक जन्म नहीं मिलता, पता नहीं कितने कर्म मिलकर एक जन्म दे रहे हैं। इसे कर्म भ्यो जातमित कर्म जा कर्मजम, ऐसे उत्पत्ति भाष्यकार कर रहे हैं। बुद्धियुक्ता कर्मजम, इसके पीछे एक और बात भी है, क्योंकि फल जो बता रहे हैं अनामयम पदम गच्छन्ति, ये प्रश्न उठ रहा है यहां, दुष्कृत त्याग में भी कुशलता कही जा सकती ना, सुकृत त्याग में भी कुशलता जो कहा गया पूर्व श्लोक में, क्यों कर्म की कुशलता दुष्कृत त्याग में भी संभव है ना, कि कर्म का स्वभाव दुष्कृतता भी है, पापत्व भी है। वो सब जो ऐसा कर्म किया जो पाप देने लायक था किंतु आपने इस तरह से कर दिए, उसे भी पुण्य हो जाए, ये भी तो कर्म का तो कुशलता हो सकती है। कर रहा हूं पाप कर्म, यानी इस ढंग से कर रहा हूं, वह कर्म अपने स्वभाव तो पाप दातृत्व को त्याग करके पुण्यदाता हो जाए, ये भी कुशलता क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? लोग करते हैं। बड़ा सुंदर दृष्टांत, एक डकैत था, एक डकैत था, मारा गया बाद में। वो क्या करते थे, बड़े बड़े अमीरों को लूटता था, लूट के धन इकट्ठा किया, वो धन को गरीबों में देता था, सारे गरीबों को कुछ घर बना दिया, कुछ बना दिया, कुछ कपड़े दे दिया, कुछ कर दिया, और अमरनाथ यात्रा के रास्ता में जगह जगह दो तीन पंडाल लगा देता था, साधु लोगों को रोटी खिलाओ, जो आने सब यात्री गृहस्थी पस्ती जो भी सबको पूरी सब्जी खिलाओ, गरम गरम चाय मसालेदार ठंडा लगे। और अनेक ऐसे लोगों को नौकरी में लगा दिया, रखा था, वहां जाता था सेठ बन गया, लोगों को लगता सेठ जी आ रहे, लोग सेठ जी आ रहे, डकैत था वो, लोगों को पता नहीं था, अरे सेठ जी आ रहे, सब नौकर लगा रखा है, नौकर सब सेठ जी प्रणाम कर रहे हैं, वह देख रहा है, कोई बीमार हो जाए नौकर धाओ ले जाओ तुरंत इलाज करा, सारा धन इस्तेमाल करता था वो इस तरह से, और अपने परिवार में एक पैसा नहीं देता, खेती से खाओ बोलता था, बुंदेलखंड का था, और करोड़ों रुपया लूटा उसने दुनिया की, और इसे करोड़ों रुपये पूरा बांट दिया, कर रहा पाप कर्म एक तरह से, किसी का लूटना डरा धमका करके इसको मर्डर भी कर दिया होगा, गोलियां भी चलाया उसने, पुलिस पर ही चलाया उसने, अपने आप बच के निकलता रहा हर बार, किधर तो मर गए इस चक्कर में, कर रहा है पाप कर्म, लेकिन इस ढंग से वो कर दिया, वो क्या पाप नगण्य हो जाते, इस तरह महान पुण्य कर्म कर दिया, और सारा कर्म का स्वभाव पुण्य प्रदान कर दिया। इसीलिए मनुस्मृति ने भी क्या होगा वैश्य के लिए, कमाओ जैसे भी 10% दान कर दो, तुम्हारा धन की शुद्धि हो गई, जितनी कमाओ 10 रुपए का चीज 100 रुपए कहकर मैं बेच दो, कोई गलत नहीं है, लेकिन उस 90 रुपया का तुम कैसे बंटवारा कर रहे हो उस पर निर्भर है। 10 रुपए का चीज को 100 रुपया बेचा, 90 रुपये प्रॉफिट हुआ ना, वो 90 रुपये लाभ को आप 6 भाग में बांटना है, मनुस्मृति कार ने कहा, और एक भाग राजा को दो, एक भाग परिवार को दो, एक बार अपने बुढ़ापे के लिए दो, एक भाग बच्चों के लिए दो, एक भाग दान को दो, सब विधान है उसमें, उसके अनुसार पालन करेगा तो निर्दोष है बहुत ही, चाहे जितना लूटे दुनिया को इस तरह से, जितना चाहे कमा ले, वो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं करते इसलिए कहते काला धन है, पाप धन है, इसलिए कहा जाता है धन में पाप तब चढ़ता है जब प्राप्त लाभ रूपा धन का सम्यक बंटवारा जो होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, धन का जो है जो विसर्जन है, जो बताया गया प्रक्रिया है, वो शास्त्रीय प्रक्रिया को अपना न अपनाने वालों में दोष लगता है। इसीलिए प्रश्न उठता है, तब जवाब में कह रहे नहीं, सुकृत त्याग में क्या फल है, मोक्ष रूपा फल है। इसे दुष्कृत त्याग के लिए मैं कर्म की कुशलता करने की जरूरत नहीं है, हमें सुकृत दुष्कृत दोनों का त्याग के लिए कर्म कुशलता को अपनानी है, ताकि जो है हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। ये क्या कुछ रहस्य। और दूसरी बात यह कह रहे हैं, देखिए जन्म बंधन निर्मुक्ता की व्याख्या कर रहे भाष्यकार, जब कर्मजम फलम कर्मभ्यो जातम कहने का, बुद्धियुक्ता कौन से बुद्धियुक्ता, समत्व बुद्धियुक्ता ही कार्य अस्मात पहले ले चुके हैं, इसलिए तस्मात कह रहे हैं, तस्मात फलम त्यक्त शुरू किए थे भाषिका, यस्मात कर्मजमिति शुरुआत से हो ना, यस्मात ही का अर्थ हमेशा यस्मात होता है, इसलिए वहां यस्मात बोल चुके हैं, इसलिए आगे तस्मात, इसलिए फलम त्यक्त्वा, फलम क्या लेना, इसलिए दुष्कृत सुकृत उभयात्मकम फलम त्यक्त्वा परित्यज्य मनीषिणः ज्ञानिनो भूत्वा, ज्ञानी हो करके जन्म बंध निर्मुक्त, जन्मैव बंधा यदि जन्म बंधा तेन विनिर्मुक्ता कर्मधारय समास, जन्मैव बंध यदि जन्म बंधा, फिर तत्पर समास तेन विनिर्मुक्ता यदि जन्म बंध विनिर्मुक्ता, अर्थात जीवंत एव जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जीते जी सद्यो मुक्ति, जीते जी ही वे लोग क्या कर लेंगे, जन्म का जन्म रूपी बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। संत पदम परमं पदम विष्टो मोक्षाक्यम गच्छन्ति अनामयम सर्वोपद्रवरहितम्। जन्म बंधन मुक्ता संत परमं पदम, कौन से परम पद है? पद परमं श्रेष्ठतम पद कहा है? कौन किसका है? वो विष्णु हो जो सर्वव्यापक ब्रह्म का। विष्णु शब्द यहाँ सर्वव्यापक ब्रह्म है, कोई साकार सगुण साकार विष्णु नहीं ना, हाथ पैर वाला जो है एक हाथ में कुछ पकड़ रखा है दूसरे हाथ में कुछ पकड़ रखा है सगुण साकार, वो विष्णु नहीं लेना है यहाँ। व्यापरशील है जी ब्रह्म इत्यर्थ, ब्रह्म परमम, ब्रह्म परमम पदम सर्वोत्तम पद है वो, क्योंकि वह साक्षात ब्रह्म का स्वरूपता पद है। इसे मोक्षाज्ञम गच्छन्ति, मोक्ष नामक उस पद को वो प्राप्त करते हैं। और कैसा है मोक्ष नामक वह पद? यह विशेषण से निश्चय हो गया, तो ब्रह्म लेना है परम शब्द से। क्यों? विशेषण क्या था? अनामयम सर्वोपद्रवितम इत्यर्थ, सकल उपद्रव रोगों से रहित, रोग ही उपद्रव है, जन्म मरण चक्कर ही उपद्रव है, इन सकल प्रकार के उपद्रवों से रहित है। आवागमन एक उपद्रव है, जन्म मरण एक उपद्रव है, इन सकल उपद्रवों से रहित है। एक अर्थ कर दिया इस श्लोक का, अथवा करके दूसरा अर्थ करके ये पूरा प्रकरण को ही ब्रह्म ज्ञान साक्षात ब्रह्म ज्ञान घटाना था। बुद्धियुक्त मैने ब्रह्म विद्यायुक्त, बुद्धियोग मैने ब्रह्म योग, सीधे परमार्थ विषय लेना चाहते, क्योंकि अन्य लोग पहले परंपरा में इस अर्थ को लिए हैं, इन भाषाओं से खंडन नहीं कर रहे हैं, अथवा कर द्वितीय पक्ष में रख दिया, मुख्य पक्ष में नहीं लिया। कारण यह है अप्रासंगिक होगा नहीं तो पूरा का पूरा मामला शुरू है निष्काम कर्म का कर्मण्येवाधिकार अस्ति बोल के शुरू कर दिए हैं, और बीच में एकदम ब्रह्म ज्ञान जोड़ दिया, और आगे से संबंध भी नहीं जोड़ रहे कहीं। इसलिए कहते हैं कुछ अन्य टीकाकारों ने संकेत किया इस विषय में, वह अरुचि पूर्वक अथवा सबसे भाषा का दूसरा पक्ष को कह रहे हैं। आकस्मिकम परमार्थ ज्ञानम ल कथनम प्रकरण विरुद्धम इति मत्वा अथवा इत्युक्तम। क्या है अथवा पक्ष में देखिए, अथवा बुद्धि योग का धनंजय इत्यारभ्य 49 वाला जो श्लोक है ना, बुद्धि युक्त्वा कहा है वो? बुद्धि योगा धनंजय इत्यारभ्य दूरेण यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय 49 में, हाँ 49 में वहां से शुरू करके ये 51 वाले तक देखो, उससे पहले आ गया कर्मण्येवाधि ग्रस्त वगैरह 48 तक उसका वर्णन हो गया। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध सर्वत्वा समत्वम योग उच्चते, इस तरह से निष्काम कर्मियों का वर्णन कर दिया। उसके बाद एकदम टपका दे ब्रह्म ज्ञान 49 से लेकर 51 तीन श्लोकों में भाष्यकार कर रहे हैं इत्यारभ्य परमार्थ दर्शन लक्षण, परमार्थ दर्शन लक्षण सर्वत संप्रदोधक स्थानीय कर्मयोग सत्वशुद्धि जनिता बुद्धिर्दर्शिता। जो पूर्व में कहा गया था यावानुदपा ने, उसमें जो सर्वतो संप्रदोधक कहा गया था उसकी व्याख्या ही है। पर सर्वत संप्रदोधक क्या चीज है? ब्रह्म ज्ञान है। इस तरह से लोग उसको पूर्व के साथ संबंध जोड़ना चाह रहे हैं लोग। परमार्थ दर्शन लक्षण सर्व संबोधक स्थानीय वो ज्ञान यहां पर कथन हुआ कहा 49-51 तक। ये ज्ञान कैसे पाया होता? लेकिन अब बीच के संबंध कैसे जोड़े? कर्मयोग का, कर्मयोग सत्व शुद्धि जनिता, कर्मयोग से जन जो सत्व शुद्धि उससे जन ये परमार्थ ज्ञान है बुद्धि दर्शिता। 49 से 51 तक ये ब्रह्म ज्ञान परमार्थ दर्शन लक्षण बुद्धि दर्शिता साक्षात सुकृत दुष्कृत ग्रह प्रहणादि हेतु श्रवणा। और उनका युक्ति क्या है? क्योंकि 50 श्लोक में क्या कहा? उभे सुकृत दुष्कृत त्यक्त्वा जातीय, है ना, ये सबसे बड़ा मुख्य नियम है। ये स्थिति कब होती है? मोक्ष काल में। इसलिए पूरा ये तीन श्लोकों को ब्रह्म विद्या पर ले लेना साक्षात, इन श्लोकों में साक्षात ही सुकृत दुष्कृत के प्रहार माने त्याग आदि रूपा हेतु यहाँ प्रस्तुत हो रखा है, सुनने को मिल रहा है। इसलिए मानना चाहिए कि यहाँ सीधा ब्रह्म ज्ञान। और संबंध कैसे जोड़ना है, जैसे भाष्यकार ने वह बोला था 50वें श्लोक में, सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारेण सुकृत सुकृत उभे त्यक्ता, ऐसा अनुभव किए थे हम लोग भी पहले भी, पूरे प्रकरण कर्म प्रकरण लेकर के सब जगह बुद्धियुक्त शब्द निष्काम कर्म शब्द लेंगे तो भी उस पंक्ति घटन में क्या करना पड़ा, सुकृत दुष्कृत को हटाने के लिए तो बीच में जोड़ना पड़ा आपको सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारेण। इसके अपेक्षा से पूर्व पक्ष कहना है कि यावान दुख पाने से पहले हम सकाम कर्मियों का वर्णन कर देंगे, फिर निष्काम कर्म साधन का कथन करके सर्वत्र संप्रदोदकी का व्याख्या करने के लिए 3 श्लोकों को ब्रह्म विद्या पर घटा देंगे। और इसमें कोई ऐसे गलत नहीं लग रहा है, इसलिए भाष्यकार से खंडन भी नहीं करते, अस्तु भी नहीं कह रहे हैं, यही ठीक है भी नहीं कह रहे हैं, और पहले वाले में भी गलत भी नहीं बोला, दोनों ठीक है ऐसे बोल के छोड़ दिए, दोनों पक्ष ठीक है। लेकिन समस्या ये दूसरे लोग जो खड़ा कर रहे हैं वो ये कहते आकस्मिक और अप्रासंगिक हो जाएगा। कैसे कहते सर्वतो सर्वतो संप्रदो स्थानी की व्याख्या करना था तो उसे कह देते, ये 3 श्लोक पहले रखते, बाद में कर्मण्य वादिकार से शुरू कर देते, भाई एतार्ष ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कैसे होगी, तब साधन की व्याख्या होना चाहिए। अब पहले आपने दृष्टांत उदपान और संप्रदोदक को बता दिया, उसके बाद संप्रदोदक के साधन को बता करके इस साल से क्या मिलेगा यह पूछे जाने पर सर्वतो संप्रदोदक का व्याख्या और विद्या को रखना चाह रहे हो, तो महान गौरव प्रक्रिया हो जाएगी। प्रक्रिया यही होता है, जिस दृष्टांत को आपने दिया उस दृष्टांत को समझा दो, भाई ये उदपान के समान है सकाम कर्म के फलादि, उसके पेक्षा से तुम उससे ले उसको पकड़ो जिससे सारे फल भी सिद्ध हो जाएंगे। अब वो क्या चीज है पूछेगा, तो पहले ब्रह्म विद्या का वर्णन हो जाना चाहिए, ये 3 श्लोक, फिर कभी भाई विद्या कैसे में प्राप्त होगी, तब कर्मण्येवाधिकार कार्य साधन आना चाहिए। ये प्रक्रिया अपनाते तो बिल्कुल प्रकरण अनायास धारा चल जाएगा, और आगे जाकर के ऐसे साधन को अपनाने से ब्रह्म विद्या प्राप्त होने वाले पुरुष को अगले श्लोक जो बता रहा है समाज स्थिति ही वो स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, ये समन्वय बैठ जाता। अब जिस ढंग से व्याख्या किया है, जिस श्लोकों को क्रम रखा हुआ है उसके अनुसार ये दूसरा पक्ष इतना समंजस नहीं बैठ रहा, इसे यही कहना टी निष्काम कर्मयोग के द्वारा सुकृत अंतकरण शुद्धि से ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से सुकृत कुल नाश होने पर क्या होगा, ये पूछने पर अगला श्लोक कहेगा कि वह तप्रज्ञ हो जाएगा। अति जिस श्लोक का क्रम जिस ढंग से यहां भगवान ने कहा है उसके अनुसार तो सर्वत्र बुद्धि योग से निष्काम कर्मयोग लेना ही उचित बनता है, अतः प्रथम पक्ष ज्यादा प्रबल है। अतः भाष्यकार सभी श्लोकों में दो दो पक्ष का व्याख्या न करते हुए अंत में संक्षेप में अथवा कह करके कथन करेगा। यदि दोनों पक्ष सर्वत्रिष्ठ होता भाष्यकार हर श्लोक में दोनों व्याख्याएं घटाते हुए आते, ऐसा नहीं किया है। कहते यह स्थिति भी किस काल मुझे प्राप्त होगा यह प्रश्न उठता है। अगले श्लोक की अवतरणिका दे रहे देखिए भाष्यकार, योगानुष्ठान जनित सत्व श्रुतिजा बुद्धि कदा प्राप्यते इत्युच्यते। योगानुष्ठान से जनित सत्व शुद्धि से जन्य जो बुद्धि कब प्राप्त होता है, निष्काम कर्म योग से जन्य होगा सत्व शुद्धि, उससे जन्य होगा ब्रह्म विद्या और उससे होगा मोक्ष, आपने कह दिया, लेकिन वो कब पैदा होगा ब्रह्म विद्या, कदा प्राप्यते इत्युच्यते। सीधी सी बात है, जब तक तुच्छ फल को हम त्यागेंगे नहीं तब तक महान फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तुच्छ फल को त्यागे बिना उत्कृष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो सकता है। आप सुख सुविधाओं को त्यागेंगे नहीं तो महत्वपूर्ण कार्य को सिद्ध भी नहीं कर पाएंगे। यही देखने को मिलता है, जो व्यक्ति जितनी सुख सुविधाओं में रहता, हमने अपने जीवन में भी देखा विद्यार्थियों वगैरह में जितनी सुख सुविधा में रहते हैं उतनी ही पढ़ाई उनकी नहीं हो पाती है, और जितनी असुविधाओं में है उतनी बढ़िया पढ़ाई हो जाती है। कारण क्या है, हमने 2 कारण समझाए, एक कारण हो सकता है वो चाहते हैं जैसे असुविधाओं से हट जाए, हम इसे मेहनत करता है जल्दी से जल्दी, कुछ ज्यादा मेहनत करता है, कभी अवसरों से मिट जाए, कब तक मन क्षेत्र खाते रहेंगे, जल्दी जल्दी निपटाओ इसको, जिसे खूब मेहनत करता है, वो मेहनत का फल उसको मिलता है तो अपने आप सुखी हो जाता है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण क्या है, जितनी सुविधाएं हैं आप उतनी ही आलसी बना देते हैं, उतनी आलसी होगा। अब देखिए आप गर्म पानी की सुविधा मिल गया, अब गर्म पानी में नहा लेते हैं तो योगासन की जरूरत ही नहीं है। अब ठंडे पानी से नहाते नहाते तो क्या करते, करो सूर्य नमस्कार करेंगे, वो करेंगे करेंगे आसन वासन करेंगे तो गर्मी लाएंगे ना, तो योग करते अब योग की जरूरत क्या रहेगी। जितनी सुविधाएं मिली आलस हो गए कि नहीं हो गया। अब योग नहीं किया तो योग का फल भी नहीं मिलेगा, आलस का फल मिलेगा। और धीरे धीरे क्या होता है, बैठा है पढ़ने संध्या वंदन करने, वो गर्म पानी से नहाया था ना, वो गर्मी आएगी, गायत्री जब करते करते सो जाएगा, क्या करेगा, कितना काम लगेगा। सुविधाएं आलस पैदा करते, प्रमाद करा देते, और ऐसा असुविधा में आलस नहीं हो सकती है। तो सतर्क रहता है कि सीमित है ना सुविधा, उसके अंदर से सारा काम चलाना है। इसे गुरुकुलों में पहले जमान राजा का बेटा भी हो झोंपड़ी में रहता था, कोई राज्य सुख नहीं मिलता था, बहल के सुख जो था वो हो गया, या जितना वर्ष रहेगा वो भी जंगल से लकड़ी लाएगा, सब कुछ मेहनत करेगा, सारा काम करेगा, गुरु सेवा के नाम पे सब होता है। तपस्या का तपस्या भी हो जाती, वह तपस्या ही इसलिए असुविधाओं को असुविधा के दृष्टिकोण से नहीं देख रहा, तपस्या के दृष्टिकोण से। तप तफल बदल गया, जैसे चांदी को परिषद में कहा शरीर में बीमारी आ गई तो उसको रोग के दृष्टि से मत देखो, तप के दृष्टि से, तप का दृष्टि से, गर्मी बढ़ रही है तप का दृष्टि से, सूर्य को गाली मत दो, भगवान सूर्य क्या इधर तपा रहे हैं बेकार जो है झंझट कर दिया, पसीना हो रहा है, बिजली भी चली गई, अब क्या होगा, परेशान छटपटा रहे हैं, नहीं सूर्य को सूर्य जो कार्य कर रहे हैं वो नहीं करे तो रोटी कहाँ से आएगा बाद में, जब गर्मी अब नहीं करेंगे बादल होगा कैसे, बारिश होगा कैसे, रोटी कैसे होगा। जब वो जो कार्य कर रहे हैं अपने ठीक कर रहे हैं, तुम अपना कार्य ठीक करो, अपना कर्म को सुधार से योगाय युजस्व कहा था, हटस्व। वो कब प्राप्त होता है उसके लिए श्लोक आरंभ होता है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतीत रिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम निमित्ता पाए नियमित कस्यापाय, जब मोह रूपा यह मल यह गहन तत्व नष्ट हो जाता है, हट जाता है, बुद्धि व्यतिदर्शति, तब क्या होगा, तदा जब निमित्त हट गया, बंधन हट गया, संसार हट गया, गंतासि निर्वेदम बुद्धि ही मोह कलम यदा तेमने तेमने तवा, जब तुम्हारा मोह रूपीय कलिल अर्थात मल अर्थात मोह रूपीय गहन चीज जो आपके अंदर छिपा है उसको बुद्धि व्यतीत तरिष्यति विशेषेण अति विशेषेण अतिशयेण च तरिष्यति, विशेष रूपेण और अतिशय रूपेण तर जाना है, साधारण रूपेण तरने से काम नहीं चलेगा। थोड़ी देर के लिए सोचा भाई सब ठीक ठाक चल रहा है तो मेरा अंदर मोह नहीं विवेक जग गया है, सोचने से नहीं चलेगा, फिर गिर जाएगा आदमी। इसे भी अति तरिष्य भगवान बड़े जबरदस्त विशेषण दे दिया है, दो दो उपसर्ग जोड़ दिए हैं, अति तरिष्य से नहीं बोलने से काम चल जाता या वितरित विशेष बोलने से काम चल जाता, नहीं भी और अति दोनों को विशेष रूपेण अतिशयेन च तरिष्यति यदा तदा श्रोत्र से श्रोतस्य च प्रति निर्वेदं गंता प्राप्ता असि, तब ये सारा सांसारिक जितने भी श्रोतव्य और श्रुत है इन सब से तुमको वैराग्य हो जाएगा, मोक्ष मार्ग तरफ मोक्ष द्वार तेरा खुल जाएगा। श्रोतव्य श्रुत जो कह दिया ये उपलक्षण है, ज्ञातव्य और ज्ञात, विजिज्ञासितव्य और विजिज्ञात सभी को लेना है, कर्तव्य और कृत है ना, कर्म को जितने भी इंद्रियों का है पूरे 11 इंद्रियों का सारे कर्म को लेना है। इसे श्रोतव्य श्रोतस्य च, अभी कौन सी अशास्त्रीय श्रोतव्य और अशास्त्रीय यावत किंच श्रुत है आज तक वो सब से तुमको वैराग्य हो जाएगा। अशास्त्री से क्या लेना, वो भी कौन से शास्त्र, अ उपनिषद शास्त्र, अनुपनिषद शास्त्री, उपनिषद शास्त्री तो सुनना है, अभी तो काम हुआ नहीं ना, निष्काम कर्मयोग संतगण शुद्धि हुई है, संसार से मतलब जितने भी फल है, फल युक्त संसार, फल रूपी संसार जो कर्म फल का है, उपासना का फल होता है जो आब्रह्म लोक तक के सारा फल है, इससे तुमको वैराग्य हो जाएगा। ये जो श्रोतव्य और श्रुत है इनसे, कर्तव्य और कृत है इनसे, जिज्ञासितव्य और विज्ञात, प्राप्तव्य और प्राप्त, गृहितव्य और गृहित, इस तरह सारे इंद्रियों का विषयों को लेना, सारे चीजों से तुमको वैराग्य हो जाएगा। अरे वैराग्य तुम तो गाधा नामयम पदम प्राप्त होती, आप कह रहे वैराग्य में आप होती, विरोध हो गया तक अगले श्लोक में कहेंगे नहीं नहीं श्रुति विपत्ति पन्ना इत्यादि।